खुद लाफ। अब इन लोगों को देख के करना क्या है? ये हालत देख के तुम्हारा रवैया क्या होना चाहिए? अमली प्रोग्राम क्या होगा? क्योंकि अक्सर चीजों को हम देखते हैं, हा हू करते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तबसरे करते हैं और वापस अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। इससे क्या हासिल होगा? इससे क्या फायदा? ऐसे लोगों को देखकर ना तो उनका मजाक उड़ाना है, ना उन पे हंसना है, ना उनको हकीर समझना है, बल्कि क्या करना है? खुजलाफ, उनसे दरगुजर करना है, आफू का रवैया अख्तियार करना है। वअमुर बिल उर्फ, उर्फ यानी नेकी का हुक्म देना है, अच्छी बात बतानी है। उर्फ किसको कहते हैं? जो चीज इंसान की अक्ल और शरीयत के साथ मुआफ़क़त रखती हो, यानी उनको अल्लाह की आयात से भी और अकली दलाइल से भी बात समझाने की कोशिश करना है। वअमुर बिल उर्फ, और अगर फिर भी ना माने, लाइल्मी की वजह से बहस पे उतर आए, झगड़ा करें, तो क्या करना है? वो आरिद अनिल जाहिलीन, जाहिलों की जाहिलियत से एराज बरतना है, उसको इग्नोर कर देना है। ये मतलब नहीं कि तबलीग नहीं करना, वो तो करना है, लेकिन उनकी जहालत पर, लाइल्मी पर आंखें बंद कर लेना है। कुरान कितनी बेहतरीन किताब है ना, वो सिर्फ तबसरा नहीं करती, सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करती, बल्कि उसके साथ रहनुमाई भी करती। अगर ये सारे हालात देखकर आपके दिल में कुछ भी तकलीफ हुई है, तो फिर अमली तौर पर कुछ करके दिखाना होगा। तो सबसे पहली चीज जो करने की है वो है खुज़ल आफ़। अफ़ का क्या माना होता है? अफ़ के कई माने होते हैं। एक माना तो होता है मिटा देना, माफ कर देना। आप देखिए कि जब भी कोई शख्स अल्लाह सुभान व तआला की जात में शिर्क करता है, तो ये बात इंतहाई मुश्किल होती है कि इंसान उसको माफ करे, उसको स्पेयर करे, उसको छोड़ दे। ऐसी गुस्ताखी करने वालों के लिए क्या दिल चाहता है आपका? कान से पकड़ के सीधा कर दे इंसान। लेकिन कान से पकड़कर तबलीग नहीं हो सकती, उसके लिए तो बड़ा सब्र चाहिए। यानी इंसान इन सारी बातों को देखे, फिर यूं मामला करे गोया उसने कुछ देखा ही नहीं, उनकी इन हरकतों को माफ करे। क्यों माफ करे? उनको इल्म नहीं है ना, पता जो नहीं, इन तक पहुंचा जो नहीं, हमने पहुंचाया जो नहीं, हमें क्या हक है कि हम उठ के बातें करना शुरू कर दें, बुरा भला कहना शुरू कर दें? हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया? नहीं, हम तो शुरू ही नहीं किया, पूरा कहां से करना है? फिर क्या हक है उन पे हंसने का? क्या हक है उनको गालियां देने का, बुरा भला कहने का, हकीर समझने का? इसके बरक्स क्या फील करना चाहिए? हमदर्दी, खैरख्वाही। जिस रब की मखलूक है वो दिन रात देख रहा है इनको, ये क्या कर रहे हैं, फिर भी वो क्या कर रहा है? माफ कर रहा है, मोहलत दिए जा रहा है, इनको रिस्क भी देता है, इनको जिंदगी भी देता है, सारी नेमतें देता जा रहा है। खुज़ल अफ़्वा। अब माफ करने के बाद होगा क्या? जब आप माफ करोगे और एक अग्रेसिव एटीट्यूड नहीं इख्तियार करोगे, दिल बड़ा कर लोगे, पी जाओगे, सब्र कर लोगे, तो फिर तबलीग आसान हो जाएगी, वअमुर बिल उर्फ आसान हो जाएगा। फिर तवक्को की जाती है कि शायद बात सुन ले। और आप देखिए कि जिस इंसान को भी आप माफ करते हुए, उसकी खताओं से, उसकी ज्यादतियों से दरगुजर करते हुए, सब कुछ मिटा के भुला के उससे मामला करते हैं, उसके लिए दिल बड़ा करते हैं, तो वो भी आपकी बात सुन लेता है। और जब आप दंग दिल हो जाते हैं और आप माफ नहीं करना चाहते और आप नफरत के जज्बात लेकर उसके पास जाते हैं, फिर आपकी बात असर नहीं करती। लोग पहला हुक्म छोड़कर वअमुर बिल उर्फ शुरू करते हैं, اور خود کو بہت نیک پاک اور بہت اچھا سمجھ کر پھر کہتے ہیں یہ ایسے اور یہ ایسے، صرف طعن و تشنیع سے تبلیغ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے پھر نتائج کچھ زیادہ مثبت نہیں سامنے آتے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ فرمانا وامر بالعرف، معروف کا حکم دو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو میں نے بتایا نا کہ شریعت اور عقل کو جو بات بھائے، لیکن عرف سے مراد یہ ہے کہ جو جانی پہچانی چیزیں، معروف چیزیں جو سمجھ میں آنے والی ہیں، یعنی صاف اور سادہ الفاظ میں ایسی بھلائیوں کی دعوت جن کو وہ آسانی سے مان بھی لیں، یعنی ان کی عقل، ان کے لیول پر ان سے بات کرو. ایسی باتیں انہیں نہ بتاؤ جس کو وہ اپنے لیے ایک بوجھ سمجھ لے، ایک مصیبت ڈال لے اپنے اوپر. اور اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور ساتھ ہی یہ ہدایات دی، کیا؟ سب سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دو، پھر جب وہ اسلام لے آئیں تو انہیں بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جب وہ ان پہ عمل کرنے لگے تو ان کو بتانا کہ اللہ نے تمہارے اعمال پر زکات فرض کی ہے، اور دیکھو زکات وصول کرتے وقت ان کے اچھے اچھے مال لینے سے اجتناب کرنا، یعنی زکات میں ان کا عمدہ مال مت لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، ہاں وہ مظلوم نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. جب وہ اپنے خالق کو پکارتا ہے، کیونکہ اللہ کی تو مخلوق ہے نا، جیسے ایک شرارتی بچہ بھی جب شرارت کر کے خود کو چوٹ لگا لیتا ہے تو ماں کا دل کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے ترس کھاتا ہے نا. تو اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنی مخلوق کے لیے پیار کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ، ایک بات آ جائے پھر اگلی، ایک آ جائے پھر اگلی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایک ہی دن میں سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، اندر باہر سے دھو ڈالے، یہ پاسبل نہیں ہوتا. اور جس کا دل بڑا نہ ہو، جو لوگوں کو معاف نہ کرنا جانتا ہو، جو اگنور نہ کر سکتا ہو، وہ وامر بالعرف کر ہی نہیں سکتا، وہ وہیں ناکام ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہی گھرانوں میں، ہمارے ہی خاندانوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، برادریوں میں، معاشرے میں، ہمسایوں میں، یہ سب کچھ کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کوئی گھرانہ بھی اس سے خالی ہو کہ اس میں چند افراد، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، خالہ، ماموں، چچا، ان رشتوں میں سے کوئی نہ کوئی ان چیزوں میں، جو بھی آپ نے ملاحظہ کی، اس میں مشغول نہ ہو. اچھا، ہم جب قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو اب ہیں صراط مستقیم پر، ہدایت یافتہ لوگ، اور یہ سب ہیں بے حد گمراہ لوگ، مشرک لوگ، قابل نفرت لوگ. مشرک تو نجس ہوتے ہیں، ناپاک لوگ، لہذا چلو ان کو سمجھاؤ چل کے. اور آپ ایک غیظ و غضب اور جوش کے عالم میں شروع ہو جاتے ہیں ان کو توحید کا سبق دینے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کتنے مانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں مانتا، الا یہ کہ کسی کا دل بہت بڑا ہو کہ وہ ساری قابل نفرت باتیں سن کے پھر بھی کہے ٹھیک ہے میں تمہاری مانتا ہوں. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کا دل پھر آپ سے بڑا ہو قرآن نہ پڑھ کے بھی. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اپنے ایسے سارے رشتہ داروں کے لیے، ایسے سب دوستوں کے لیے، ایسے سب جاننے والوں کے لیے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ خذ العفو، ان کو ایکسکیوز کرتے ہوئے، ان پہ ان کی خیرخواہی چاہتے ہوئے، بھلائی چاہتے ہوئے، ان سے بھلا کرتے ہوئے، ہمدردی کرتے ہوئے، ان کے پاس جا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنی ہے، پھر ان کو اللہ پاک کی بات بتانی تاکہ وہ سن سکیں. کسی بھی زمین کو ہموار کیے بغیر بیج ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نفرت لے کر نہ جائیں، دین نفرتوں سے نہیں پھیلتا، محبتیں لے کر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی داعی کو روانہ کرتے، داعی کون ہوتا؟ دین کی طرف بلانے والا، جب کسی کو روانہ کرتے تو ان کو ایک نصیحت کرتے، کیا؟ بشرو ولا تنفرو ویسرو ولا تعسرو، دیکھو خوشخبریاں دینا، نفرتیں نہ پھیلانا، لوگوں کو بھگانا نہیں، لا تنفروا ویسروا، آسانی پیدا کرنا، آسان باتوں سے شروع کرنا، ولا تعسروا، مشکلیں نہ پیدا کرنا، لوگوں سے ایسے مطالبے نہ کرنا کہ جو پہلے ہی قدم پہ وہ نہیں پورے کر سکیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، جب وہ دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو جہاں وہ جاتے تھے لوگوں کے دل کھل اٹھتے تھے. غلط سے غلط کار لوگ، مشرک سے مشرق لوگ ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے تھے. آپ کو معلوم ہے محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا تو لوگوں نے اس کو کیا مانا؟ دیوتا مان لیا، خوش ہو گئے کہ نجات دہندہ آ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اخلاق اور کردار ایسے تھے، وہ لوگوں کے سر پہ سوار نہیں ہو جاتے تھے، لوگوں پہ ایک بوجھ نہیں بنتے تھے، لوگوں کے لیے مصیبت نہیں تھے. لیکن اس کے برعکس ہمارا طریقہ تبلیغ کیا ہے؟ ہم اس طرح کے طریقہ واردات اختیار کرتے ہیں کہ دوسرا شخص جل کٹ کے رہ جائے، ایک بوجھ تلے آ جائے اور ایک ڈپریشن لے کے درد سے اٹھے. یعنی دین کا پیغام تو ایسا ہے کہ جسے سن کے آپ کا دل چین میں اور سکون میں آ جانا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اٹھے تو آپ ایک بوجھ میں دبے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، وہ ایک ذمہ داریوں کا بوجھ تو پڑتا ہی ہے، لیکن احساس ندامت کے آنسو سے پھر انسان اس کو دھو بھی لیتا ہے، مگر ایک ہلکے دل سے اٹھتا ہے. دین کا پیغام دلوں میں خوشیاں پیدا کرنے والا ہے. ہم نے کیا پیدا کیا ہے دلوں میں؟ نفرتیں ڈالی ہیں. میں نہیں کہہ رہی، دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی میں اپنے دین کی تبلیغ کرنے والوں کو کہہ کے بھیجتے تھے، وہی پیغام میں تو صرف سنا رہی ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، میرا حکم نہیں ہے، میں تو صرف آپ تک پہنچانے والی ہوں. اصل بات تو انہی کی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے کہ لوگوں کے لیے خوشیوں کا سامان بنے. اب آپ کہیں گے نہیں، جب ہم ان کو دین کی بات بتاتے تو ہم سے نفرت کرتے. نہیں، آپ جب بتائیں گے پیار سے، محبت سے، خیرخواہی سے، دل میں رکھ کے ان کو، پھر آپ دیکھیں سنتے ہیں کہ نہیں. ہم ان کو فاصلے پر رکھ کے سنانا چاہتے ہیں، ایسے نہیں بات بنے گی. تو جب خود دل معاف کر دیا آپ نے تو پھر دل کھل جائے گا، ان کا کھل جائے گا آپ کے لیے، پھر آپ پہنچا سکیں گے. اور پھر اب ہوتا کیا ہے، آپ تو بہت پیار سے محبت سے گئے ان کے پاس سنانے کے لیے، بتانے کے لیے، لیکن وہ جھگڑنے پہ اتر آئے. انہوں نے تو کہا ہم تو تم سے رشتہ ہی کاٹ لیتے ہیں، اور تم تو وہاں بھی ہو گئی، اور تم تو گمراہ ہو گئی، اور تم تو معلوم نہیں کیا کچھ ہو گیا. وہ تو کچھ سننے کو تیار نہیں. آپ 100 ان کے آگے ہاتھ جوڑے، پیار کرے، محبت کرے، سب کچھ کرے، وہ پھر بھی نہیں سن رہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اسی لیے آگے کیا فرمایا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. ایسے موقع تو پھر خاموشی اختیار کر لو، کوئی احسان نہیں جتاؤ، کوئی کچھ نہیں کہو، بس اعراض برتو. اور اعراض کیا ہوتا ہے؟ یعنی انتقام سے پرہیز. اعراض کا مطلب بے رخی نہیں، اعراض کا مطلب روڈنس نہیں، منہ موڑنا نہیں، بلکہ انتقام نہ لینا، بحث میں نہیں پڑنا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا. یہ مطلب نہیں کہ ان کو آئندہ بتانا ہی کچھ نہیں، اور غصے میں ناراض ہو کر کہ ٹھیک ہے تم نہیں سنتے تو میں آج کے بعد اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، میں تم کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی انتظار کرے گا؟ نئی شکل دکھائیں گے تو نہ صحیح، تو شکر کریں گے جان چھوٹی ایسے سخت مزاج لوگوں سے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دی، تکلیفیں اٹھا کے بھی. طائف والوں نے کیا کیا؟ خیر خواہی کا پیغام لے کر گئے تھے نا، جواب کیا ملا؟ تو یہ تو نہیں کہا کہ اللہ ان کو پیس دے. یعنی آپ پریشان بھی ہوئے، تکلیف بھی اٹھائی، غمگین بھی، سب کچھ ہوا، لیکن برے جذبات لے کے نہیں واپس آئے. آر دن الجاہلین. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے اس آیت کا مطلب پوچھا، تو جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دریافت کیا اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ دیکھیں نا تفسیر کیسے ہوئی، حالانکہ آپ کی زبان عربی تھی لیکن جب قرآن نازل ہوتا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ جو بات پوری طرح نہیں سمجھ پاتے تھے تو انہی سے پوچھتے. حضرت جبریل علیہ السلام بھی اپنے پاس سے تو کچھ نہیں بتاتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاتے. بہرحال تو انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا پوچھ کے بتایا کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں، جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے ملا کریں. یہ ہے خذ العفو سے لے کر عارض عن الجاہلین کا مطلب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تعلق کاٹے اس سے ملا کرو، جو محروم کرے اس کو بخش دیا کرو. اور یہ کام ہے بہت مشکل، آسان نہیں ہے کہ انسان کسی سے الجھے بغیر، بحث میں پڑے بغیر، ٹھنڈے دل سے اپنا کام کرتا چلا جائے. اور پھر آرز عن الجاہلین، جو الجھتا ہے آپ خاموشی اختیار کر لیں، لوگوں کے اٹھائے ہوئے شوشوں کا جواب نہ دیں، اس کی بجائے اپنا کام کیا کریں، مناظروں سے پرہیز کریں، لوگوں کی طرف سے اٹھائے ہوئے غیر ضروری سوالات کے جوابات سے پرہیز کریں. اس کام میں اپنی طاقت لگانے کی بجائے، لوگوں سے جھگڑنے میں طاقت لگانے کی بجائے، خیر کو پھیلانے کے لیے طاقت استعمال کریں، اپنی انرجی سیو کریں اور اسے پازیٹو کاموں میں یوز کریں. تو گویا اعتراض برائے اعتراض اور بحث برائے بحث کرنے والوں سے کنارہ کشی کریں، کیونکہ اگر انسان الجھنے لگ جائے اور کبھی اس کے بات کا جواب دے، کبھی اس کے اعتراض کا، کبھی اس کے سوال کا، کبھی اس کے شوشے کا، تو پھر اصل کام وامر بالعرف تو وہی رہ جائے گا. تو ایسی چیزوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنا سفر جاری رکھا جائے. لیکن شیطان آپ کو جینے نہیں دے گا، وہ کہے گا لو تمہاری تو توہین ہو گئی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے تم کو کوئی وسوسہ آئے، نزغ وسوسے کے معنوں میں، نزغ کا لفظی معنی ہوتا ہے وسوسہ پیدا کرنا، فساد ڈلوانا، بہکانا، تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگ لو. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یاد رکھیے کہ نیک خیال آ کے چلا جاتا ہے لیکن وسوسہ بار بار آتا ہے. یہ فرق ہے اچھے خیال اور وسوسے کا، اس طرح آپ ڈسکرمنیٹ کر سکتے ہیں اس کو. یعنی آپ کو کچھ اچھا کام کرنا چاہیے، اس کا خیال اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے دل میں ڈالے گا. اگر آپ اس کو کیچ کر لیں، نوٹ کر لیں، پکڑ لیں، رکھ لیں، یاد رکھیں اور اس پر کسی بھی وقت عمل کریں، تو وہ آپ کی مرضی. لیکن وسوسہ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک دفعہ نہیں آتا، وہ آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، پھر آپ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر آ کے بہکاتا ہے. جب تک کر نہ لو، اس کے پندے میں پھنس نہ جاؤ، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ چپکا رہتا ہے. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اعتراض کرنے والوں یا مخالفین کی شرارتوں پر اگر اشتعال آ بھی جائے، غصہ آ بھی جائے، تو سمجھ لو یہ شیطان ڈال رہا ہے. کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ دین کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں مختلف طریقوں سے رکاوٹیں کھڑی کرے. تو ایسے میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ لو. فاستعذ باللہ، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لو. حدیث میں آتا ہے دو شخص آپ کے سامنے جھگڑ رہے تھے اور ایک شخص غصے میں بے قابو ہو رہا تھا. آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس کا یہ غصہ جاتا رہے گا. فرمایا وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس شخص نے آپ سے سن کر فوراً یہ کلمہ پڑھ لیا اور اس کا سارا اشتعال ختم ہو گیا. یعنی انسان انسان ہے، جذبات رکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو ستا رہے ہیں، چھیڑ خانی کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو ایک وقت وہ بھی بھڑک اٹھتا ہے. اور شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ تم بھڑکو تاکہ تم بھی دوسروں کے لیول پہ آ جاؤ. لیکن جو ہی ایسا خیال آنے لگے، فوراً اللہ کی پناہ میں خود کو دے دو. امام ابن کثیر نے اس جگہ ایک بہت اچھی بات لکھی ہے, کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں 3 آیات اخلاق فاضلہ کی تعلیم و تلقین کے لیے آئی ہیں, تینوں کے آخر میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے. ایک تو سورت الاعراف کی یہ آیت ہے, دوسری سورت المومنون کی آیت, ادفع باللتی ہی احسن نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون, کہ برائی کو بھلائی سے بدلو. ادفع باللتی احسن, یہ لوگوں کے اعتراض حملوں کا جواب کس سے دو؟ احسن طریقے سے. پھر ہوگا کیا؟ نحن اعلم بما یصفون, ہمیں پتا ہے جو کچھ وہ گھڑ رہے ہیں, یعنی اللہ پہ معاملہ چھوڑ دو. اور ایسے موقع پہ غصہ آنے لگے تو کیا کہو؟ قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وہ اعوذ بک ربی ان یحضرون, اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آیا کریں. تیسری آیت حامیم سجدہ کی ہے, ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی. ادفع باللتی ہی احسن, دور کرو اس طریقے کے ساتھ, اس چیز کے ساتھ جو زیادہ اچھی ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, پھر اگر تمہارے اور اس کے درمیان کوئی عداوت ہے, دشمنی ہے, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو تمہارے صبر اور اچھے معاملے کی وجہ سے ایک دن وہ ایسا ہو جائے گا گویا دلی دوست ہو, گہرا دوست. لیکن یہ بات ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی کہ دشمنوں کو دوست بنا سکے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, نہیں ڈالی جاتی یہ بات مگر ان کے اندر جو صبر کرے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, اور نہیں ڈالی جاتی یہ بات مگر بہت بڑی قسمت والوں کے اندر. وہ بڑی قسمت کہاں سے بنتی ہے؟ ظاہر ہے اتنا دل بڑا ہوگا, صبر ہوگا, سٹیمنا ہوگا, تو انسان سب کچھ اندر ڈال کے بھولتا چلا جائے گا اور اپنا کام کرتا رہے گا. ورنہ شیطانی اکساہٹوں اور وسوسوں کے مقابلے میں انسان اگر گر پڑے تو پھر شیطان کو چڑ دوڑنے کا موقع ملتا ہے اور اگلا کام رک جاتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا کرے تو اللہ کی پناہ لے لو, وہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان شیطان کے حملوں سے بچ نہیں سکتا, اس سے کوئی بھی خالی نہیں. ایسے موقع پر انسان کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے, اس کا ڈر ہے. لہذا انسان جب اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو انتہائی حساس انسان ہو جاتا ہے, اس لیے فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اسی لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا, بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, نہیں اللہ سے ڈرتے ہیں, اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ, جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے. طائف, طائف کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی طواف سے ہے. طوف کا معنی ہوتا ہے پھرنے والا, چکر لگانے والا, طواف بھی چکر لگانے کو کہتے ہیں. تو خیال بھی کیسے ہوتا ہے؟ خیال آتا ہے, چلا جاتا ہے, پھر تھوڑی دیر بعد پھر آتا ہے, صرف طواف کی طرح چکر لگاتا رہتا نا آپ کے ذہن میں. تو طائف یا طائف اس خیال کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے. یہاں مراد کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ. ان الذین اتقوا, اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی شیطان کے وسوسے آتے ہیں, ان کو بھی شیطان پریشان کرتا ہے, لیکن ان کا ریئیکشن مختلف ہوتا ہے, ان کا عمل مختلف ہوتا ہے. ان الذین اتقوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا, اذا مسهم طائف من الشیطان, جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی خیال آتا ہے, تذکرو, وہ فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں, وہ نصیحت پکڑ لیتے ہیں, ان کو یاد آ جاتا ہے, وہ جاگ اٹھتے ہیں. یہ شیطانی بات ہے, ان کو پتہ چل جاتا, وہ فوراً ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, یہ شیطان کی بات ہے. عام لوگ شیطانی خیال کو نہیں پکڑ سکتے۔ اللہ سے ڈرنے والے، خدا کا خوف رکھنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، ان کا دل اتنا روشن ہوتا ہے، اتنا صاف ہوتا ہے، اتنا حساس ہوتا ہے کہ چھوٹی سی لکیر بھی پڑتی تو فوراً پہچان جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے زلزلہ آنے سے پہلے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ زلزلہ آ رہا ہے، لیکن ایسے حساس آلات جو زلزلے کی پہچان کے لیے لگائے گئے ہوتے ہیں، اس پر وہ پہلے سے ہی وہ ہل جل شروع ہو جاتی ہے، زمین کے اندر یا دور پار ہونے والی تبدیلیوں سے بھی وہ فوراً لرزنے لگتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی کے جسم پہ ہاتھ لگا کے نہیں بتا سکتے کہ ٹیمپریچر کتنا ہے، لیکن وہ جو آلہ ہے اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح متقی شخص کا دل جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرقان ڈال دیتے ہیں، وہ اچھے خیال اور شیطانی وسوسے کا فرق پہچانتے ہیں۔ اب اس کانٹیکسٹ میں شیطانی خیال کون سا؟ ویسے تو ہر زندگی کے موڑ پہ شیطان اپنا کام کرتا ہے، لیکن یہاں پر خذ العفو وامر بالعرف میں یہاں کیسا خیال؟ مثلاً یہ خیال آئے کہ دیکھو فلاں شخص تمہاری ہر بات کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، تمہاری تردید کر دیتا ہے، یا تمہارا مذاق اڑاتا ہے، یا تمہیں گالیاں دیتا ہے، تم پر اعتراض کرتا ہے، تمہیں برا بھلا کہتا ہے، اس کا تو تمہیں ضروری جواب دینا چاہیے۔ اب تو حد ہی ہو گئی، اب تو معاملہ بہت آگے بڑھ گیا، اب چپ نہیں رہا جا سکتا، اب مت خاموش رہو۔ تو شیطان کا یہ وسوسہ جب دین کا کام کرنے والے کے دل میں آتا ہے اور بڑی خوبصورت مصلحتوں کا جامہ اوڑھ کے آتا ہے کہ پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے، تو اللہ سے ڈرنے والے پھر بھی پہچان جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میرے دین کا تقاضا کچھ اور ہے۔ وہ ہر اس حرکت سے بخوبی واقف، ان کے ریڈار پہ وہ فوراً تصویر آ جاتی ہے کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، جو عام بندوں کو پتہ نہیں چلتی۔ کہتے ہیں اس جواب میں، اس رویے میں دین کا نقصان ہے، اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ اگر تھوڑے دن کے لیے لوگوں کو غلط فہمی ہو بھی گئی تو وقت آئے گا کہ وہ بادل چھٹ جائیں گے اور سب کچھ روشن ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو خوف نہیں کھانا، اگر آپ دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو پریشان نہ ہو۔ دین کی طرف سچے معنوں میں بلانے والا جو ہے، وہ صرف وقتی صورتحال پہ نہیں نظر رکھتا، وہ آئندہ کو بھی دیکھتا ہے کہ دین والوں کے یا دین کے نام پر کیے ہوئے جھگڑوں کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، نقصان کیا ہوگا، ماحول پہ کیا اثر پڑے گا۔ اس لیے مجھے صبر کرنا ہے، مجھے رک جانا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، فوراً ان کو اللہ کی کوئی بات، اللہ کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان کو انجام نظر آنے لگتا ہے۔ تو گویا اللہ کا تقویٰ اور خوف سب سے بڑی ڈھال ہے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، کہ جب بھی اس کے اندر ایک نیگیٹو تھنکنگ یا نیگیٹو اپروچ ڈیولپ ہونے لگتی ہے، اللہ کا تقویٰ فوراً بتا دیتا ہے کہ یہ تمہارا طریقہ نہیں، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں۔